dykarnas falska ram. Du är en segrare, en hjälte i vår lör. Ja, allt en besegrare, en tapperhet du vann. Du är en segrare, en hjälte i vår lör. Ja, allt en besegrare, en tapperhet du vann. Är en segrare, en hjälte i vår värld. Ja, allt en besegrare, en tapperhet du bär. Du är en segrare, en hjälte i vår värld. Ja, allt en besegrare, en tapperhet du bär. Ändå du blir hedrad för dina dår. När vi segern slutligen når, då är krigare du drar fram. Du drar fram och kämpar för vårt kära segare, en hjälte i vår här. Ja, allt en besegare, en tapperhet du bär. Du är en segare, en hjälte i vår här.